Mouse on Mars to jest płyta, na której przez dwa ostatnie utwory pozostawaliśmy. Na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka w zakładce audycje dwie litery PS i tam zapisuję oczywiście to, co na antenie jest prezentowane, tytuł i wykonawcy. Teraz chciałabym zaproponować wycieczkę. I to jest wspomnienie po spotkaniu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Już 2 lata mijają od tego spotkania. Miałyśmy wtedy okazję dzięki najlepszej ambasadorce zapoznawać się z muzyką z Kazachstanu. Ja cały czas mam te zbiory, ja cały czas mam te namiary i oczywiście z nich korzystam. Thank you. Decwo. Tak mniej więcej powinno się wymawiać nazwę duetu, który właśnie teraz wystąpił. Almaty, Kazachstan, to jest ich adres pierwszy. Tam zaczynali, oczywiście tam się urodzili i tam zaczynali swoją muzyczną przygodę. Teraz mają bazę w Los Angeles i to, co ich charakteryzuje, to nie tylko muzyka, ale łączenie muzyki z sztukami wizualnymi. No ale to dosyć często zdarza się akurat przy takich dźwiękach. Natomiast ciekawa jest właśnie ta droga, którą przeszli, poszukując przestrzeni do tworzenia z Kazachstanu. Stanu przenieśli się do Ameryki. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To oni raz jeszcze, de zwei, teoretycznie powinno się to wypowiadać jak dwa po niemiecku, no ale to tak jakoś dziwnie pasuje. W każdym razie, oni wracają i dołączam do nich makro, mikro, także ze zbiorów kazachskich. Thank you. Ciekawe to były odniesienia i cały czas, myślę, udaje mi się utrzymać pewien nastrój niepokoju, niedokończonych wypowiedzi i też środków artystycznych, które raczej nie mają wiele wspólnego z wygładzeniem, z elegancją, a gdzieś w tych ciemnych, mrocznych rejonach cały czas artyści operują i tak też będzie dalej. Duet Calls powraca z nową epką, premiera w najbliższy piątek, ale już znamy pierwszy singiel zapowiadający ten materiał i w tym nagraniu gościnnie pojawia się Piernikowski, czyli jedna druga duetu Syny. Zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. Policzę do stu, ucieknę do stu. Zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. A ja ciągle gapię się na basen, puszczę szum. Już w flegmach chód, świeci się McDonald's. Telefony dzwonią, nie dla mnie ten cyrk, nie dla mnie ten film, nie dla mnie ten styl. Ucieknę do snów, zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. Policzę do snów, ucieknę do snów, zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. Ej! Ten się nie skończył jeszcze. Znalazłem zdjęcie. W sensie, we śnie zdjęcie. Jak stoję na ulicy w twoim mieście. Nigdy tu nie byłem wcześniej. Fajna fota, w sensie zdjęcie, gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto. Thank you. Entele Pentele to jest ten nowy singiel duetu Coles. Cała epka nadchodzi już w najbliższy piątek, a potem jeszcze Nightmare, czyli Coles ze swojej debiutanckiej płyty, nagranie, w którym towarzyszył im Hati Vati. I też nie opuszczam tej przestrzeni zmysłowej, nie opuszczam tej przestrzeni muzycznej, chociaż wyjedziemy teraz za granicę. Thank you. I know where the whites in your eyes have gone. I know why you want to live alone. And you're mumbling something I don't want to hear. Our house is small and it's making you unwell. I love crawling, but you're breaking yourself. Can I make your favorite meal before you move out? You don't have to collapse anymore. Your home won't be a trap anymore. You're hungry, I'll feed it. I'll comfort all of you. When you're needy and seamless, you're hungry, I'll feed it. I'll comfort all of you. I'm walking like a virgin again. The edge of the sidewalk is mine. If I avoid crowds, can I keep the sex off my mind? I wanna fuck, but can we read about it first? Is our bedroom safe? I don't want us to get hurt. Someday, I'll give you what you deserve. You don't have to strain anymore. This house won't be a drain anymore. When you need it. When you need it and seamless, you're hungry, I'll feed it. I'll comfort all. You. I'm sorry for being petty, please don't forget me. And I'll be good to you if you return. Return. I'll comfort all of you. Please return. You anymore, I'll be just right for you. Połączyłam dwóch artystów, których wiele łączy. Myślę, że wiele ich, o wiele więcej ich łączy niż dzieli, ale też trochę sobie zażartowałam, bo ci dwaj artyści w tych utworach korespondują ze sobą także tytułami. Yves Tumor wykonał utwór zatytułowany Seed, czyli ziarno, a Serpent with Feet utwór Seedless, czyli taki, który ziarna jest pozbawiony, bezpłodny, wyjałowiony. Więc to była taka gra znaczeń i tytułów pomiędzy tymi dwoma artystami i oto pora na wielki finał, w którym trzymamy się tego nastroju, który myślę został sprowokowany w mojej głowie i tak też dobierałam muzykę przez film Jordana Peele'a Us, więc chodźmy jeszcze w te mroczne strony, chociaż oczywiście w tym roku kryje się także piękno. King Midas Sound, a potem Burial na zakończenie. Agnieszka Szydłowska, bardzo dziękuję. Dobranoc, a tym, którzy wstają, dzień dobry i do usłyszenia.

Be afraid to step into the unknown. You are a star. Mm-hmm.